سورة النمل درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة ما أمندلا خزا تملكهم جبا چھئی کئی باغی باندے وأوتيت من كل شيء أور کردی شوی دے دے خزیتا اریوسی ضروری ولها عرش عظیم او دیل ردے بچائی لویا دیل ردے تخت لویم سنگا چھے بیان دا سلیمان علیہ السلام شورو دے او د دین مخ کې د موسی علی السلام ذکر وکړو نو په دې دواړو واقعاتو کې ذکر د دې خبرې چې وګوره دی عالم الغیب نه دی موسی علی السلام ته د خپل همسا پتهونه لګیدا او سلیمان علی السلام د پوره سلطنت او د بادشاہۍ نه خبر نشو نو خبردار په غیب باندې بغیر د الله نه بل څوک نشته نو فرمائی دا غید پار 65 نمبر آیات کی کلا یعلم الغیب ورتا نپیجنی علم غیب لرا کلا یعلم الغیب من پی السماوات کلا یعلم من پی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون ورتا چی بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نبل سوک کتا او برا اسمانونو کې او پسمګه کې علم بالغیب نشته یو الله تبارک وتعالى دې چې هغه پوي نو اس دلتا واقعیا د سلیمان علی السلام شروع ده او سلیمان علی السلام د مرغو حزيري واغستا فاغي کې هدهد نشته نو هدهد متعلق وای چیرې بے تپوسا بغیر اجازت نہ دے تلے دے یا بولا سخت سزا ور کوم یا بدلیل پیش کئی ہا چراغ ما داسی سی زولی دو چتا تے پتہ نشتے نہ داغی تفصیل اس کئی ہد ہد ملا چرغ اغا تفصیل کئی انی وجدت امرأة ما امندلا خزا تملکوم چبا چائی کئی پاغی باندے و اوتیت من کل شیئن او ورکڑی شوی دے دے خزیتا ہر یو ضروری سیز ولها عرش عظیم او دے لردے تخت لوی عجیب کار خدا دے چی ملا چرغا کوئی خزا پی حکومت کئی او داسی حکومت دے چی پاگی کی داغی دفارا دو حکومت کولو دفارا چی سو سامانونا او سو ضروریات تی اغل ارس ورطا ورکڑی شوی دی وجد تو ها و ما همون دل دیل را و قوم ها و قوم دل دیل را یز جدون لی شمس چی سجده کئی نورت من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا و زین لهم الشیطان و اعمالهم او خستکڑی دی تا شیطان دا عمل دی فسودهم عن السبیل نو بنکڑی دی دیل را دلارنا فهم لا یهتدون نو دیلار نمومی ملا چرغک تاو گورا چی اغا بغیر دا اللہ تعالی نا دا بلچا پا سجده بانده او گورا سمر پریشانی خکارا کئی نو آیا دا آغا چانا تا پوس چی اغی وی منگا علم کرده او ما سر علم ده نو آیا دا علم تکازه صدا دے بخبی نہیں چھے شرک پکی گی دے توحید خلاف پکی گی او شرک پکی گی او دے بداغی رد قدر لنکی نو آیا سو وجہ دا وجہ ام دغا دا چیرا خلق را نخپنشی یا زما دا مدن دو پیسی دری پیسی چی دی اغا بندی نشی نو دے وجہ نا اگورا مولا چرغت چی او مرغای دا اغا دا غیر اللہ پا سجدہ کولو بانے او گورا سمر پریشانی خکارا کئی نو ورسرا ورسرا دے خبری ذکر کئی چھ سجدہ غیر اللہ تا دا چا پا خود نکئی دا د شیطان په خودنه کوي نو هغه خلک وګوره ورته چې مرغۍ وایي دې خلکو ته د شیطان په خودنه باندې نو سجده غیر الله ته د چا په خودنه شوه نو کم خلک چې ځي او قبرونو کې سجدې لګوي دا خودنه د چا ده قرآن ورته وایي د شیطان خودنه ده نو چې ته ورته وایي دا کفر دی او شرک دی وایي دا تاسو کلی کلوی غیر وانوئی جماعت وانوئی بے اتفاقی پیدا کوئی نو اس کا پدی کہ بے اتفاقی پیدا کئی نو خطا پیدا کرا ز خطا تا دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب خبر کوم چی غیر اللہ تا سجدہ دا شیطان پا خود ندا اتو اینا تا پا ما جماعت وانوئی نو زد قرآن منم او کنستا دا کلی کلوی غیر خیال ساتم او ستا دا جماعت خیال ساتم چی تا پا کی بیت اللہ کی چکلا ابو جہل طواف کو اگر طواف ولا سفائدہ ورکولا نو تخو بیت اللہ کیوں نے عام جماعت کے چپ درجہ کے آد دا جماعت دا بیت اللہ نا کم نہ دے نو تخو دلتا ہے پا بیت اللہ کی اگی چکم دے نو طواف پا کو کچھ شرک پا کے او اللہ تبارک و تعالیٰ وی عملی دولا دے عملی برباد دے دا عمل اڑو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلی نا نو د دې وجنا یو مرغۍ چې وړوکې غونې عقل ولا الله تبارک وتعالی له غونې عقل ورکړی دی او انسان لا الله تبارک وتعالی څومره عقل ورکړی دی نو آیا مرغۍ خود غیر الله ته سجدې کولو دپاره وایي چې دا خودنه د شیطان ده او ته وایې نه ما ته بزرګ ویلی دي یا غلط ته د بزرګ لقب ورکای بزرګ چاته دا وایي چې نیک بزرګ سړی هغه تا ته دا وایي چې ته ځاو قبرونو کې الت داغینا واڑا والتا گیر چا پیرا گرزا ملا صحیب چی علمی صحیح کڑی اغتا تا داوی وی ما تا ملای سی بویلی دی نو که دای دا تویلی چی دا غیر اللہ نمدد غختل یا دا غپ نم مای نظر نیاز ورکول نا ملا تا دیم خودنا شیطان کڑی دا تا هم شیطان چی کم دی دا عمل لدا خیستا کڑی دا نو دا عمل ور تا شیطان قرآن تا سوچ پکار دی دانا چی کنی بس ختم کی او بس ما ختمو کو او بس فارغ شم نه قران کې سوچ کو وګوره د غیر الله سجدی ته چې کوم نه یو مرغه غونی چې وړو کې عقل دی هغه وای دا خود نه د شیطان دا نو مولای صاحب چې ترد شرک نه کوي او ستا په مخ کې کار د شرک کیږي دا خود نه د شیطان دا نو سوی فسودهم عن السبیل نو بنکړي دی لره د لارې نه کمی لارې نه کمه لارې چې الله تبارک وتعالی د کامیابی د پاره مقرر کړی د کامیابی د لارې نه اړولې دي فهم لا یهتدون دی لار نمومی لار ته روکه شوې ده الله یسجدو لله ولې دی سجده نه کوي الله تعالی ته الذی اغا الله تعالی ته یخرج الخبأ فی السماوات چراو باسی پټولرا بر پاسمان نو کې ول ارض یو خت پسمک کې و یعلم او فوري ما تخفون اغه چ پټوي تاسو و ما تعلنون اغه چ خکار کوي تاسو هد هد تو ګور یو قسم لا ترغیب ور کوي یو طرف ته ترغیب ور کوي چې دی د الله تبارک وتعالى سجده ولې نه کوي داسې الله پرې خې دی چې دا غنه پټ نه برق سشته او نخکت سشته ار پټ سیز معنی هغه خبردار دی نو داسې ذات ته پرې خودو دی چې غیر الله ته دی سجدی کوي چې نور ته دی سجدی لګی بل طرف ته ترغیب ور کوي سلیمان علیه السلام ته د دې خبرې ذکر کوي چې دا خلق خود جهاد قابل دی چې دې سره جهاد وشي ځکه چې غیر الله ته سجده لګی آیا دا جایز ده چې غیر الله ته سجده ولګول شي او هغه الله تبارک وتعالی فرې خودلی شي چې هغه خکتا او برا په هر یو سیز باندې خبردار دی وګوره مولا چرغک د مولا کار کړی دی زموږ پښتانه وته څه وایي نوم یې ولایخې دی مولا چرغک د مولا کار یې کړی دی او بل طرف ته وګوره چې کله یو سړی د علم ات کالا لس کالا او د حدیثو دورو کې پارغیږي په مدرسو کې نو پټکی ولوي وای دا پارغ شو د علم نه او پټکی ولوي نو مولا چرغ قدرتی پټکې ده سر د پاسا ها د مولای توپ کارې کړې ها نو د دې وجنه وګوره هغه مولا چرغ یو طرف ته ترغیب ورکي او بل طرف ته د جهاد د فار جذبه پیدا کوي چې دا خلک وګوره هغه الله پرېخري چې هغه نخکته او برس شی پټ نشته او بیا الله او الله تعالی چې دی لا اله الا هو نشته کار ساز مگر یو الله تعالی رب العرش العظیم چې رب د عرش لوی دی مخکې ذکر ولها عرش عظیم ادې لره دی عرش لوی تخت لوی دلته وی الله تعالی چې دی نشته کار ساز مگر هغه رب چې هغه لره دی عرش نو عرش کده خدا الله تبارک و تعالی دی ورنا لګ وخت پس په پتو لګي چې هغه غټ عرش چې هغه د بلکیسو په سبا د یمن په ملک لګ سات پس د سیکنډ د منټونو په حساب باندې د ګنټو په حساب باندې دلته نه راغستل کیږي او د سلیمان علیه السلام دربار ته راوړل کیږي لا بلکیس نه درا رسیدلې په لار را روانه ده نو تا خدا آغا چا همیشه دی چې هغه ته څوک نږدې کېدی نشي د ضرر په شکل باندې او د هغې غرش د هغې غرش وګوره په څو ګنټو کې دننه دننه د یو ملک نه بل ملک ته روانېږي خو منه یې نشي کېدی او دارنګې که څوک وایي چې سلیمان علیه السلام څنګه پردی تخت د پردي ملک نه بغیر د اجازت نه راړون دا دار حرب دی او د دار حرب کې چې کله کافران یو ځای کې اوسیږي تر څو پورې هغوی مسلمان شوي نه نو د با اسلامي حکومت ته دا حق شته چې د هغوی شی قبضه کولی شي لکه ولې چې غیر الله ته سجدې کوي ا د الله دین یې نه دی منلی او چې د الله دین او نظام څوک نه مني هغه قابل د دې دی چې اول د ایمان راړي که ایمان نه نو قابل د دې چې دی ختم شي د ده ملک دې ختم شي نو د دې وجې نه وګورا عرش خدا هغه چا دی چې همیشه همیشه په حفاظت کې دی او څوک ورته د ضرر په لحاظ سره نږدې کېدی نشي قال سننظر نووی سننظر وی سلیمان علیه السلام سننظر زو ګورما اصدقت ام كنت من الكاذبین چې ته رښتیا وایې ام كنت من الكاذبین یا ته د دروغجنو نه اوس په دې پته ولګي زه ګورم چې آیا تاسې حجت پیش کئ او که نه رښتیا تا دا څیز لیدلی دی اذهب بکتاب هذا لاړ شه زما په خط سره چې دا دی فالقه نو غورځوه دې لره الیهم دوی ته ثم تولا عنهم او بیا واوړه د دوی نه ماذا یرجعون نو چې په څه شي باندې دی جواب کوي بیا واوړه د دینه فنظر وګوره ماذا یرجعون چې د څه شي جواب کوي دوی زه تاله خط در کوم اوس په پته ولګي چې کله ته خط اوسې او د هغې جواب ما له راشي نو ستا به پته ولګي چې یاره بالکل ته ریښتونې او تا چې کوم نه کومه خبره کړې ده نو دا ریښتونې ده زما خط اوسه او ګورو چې څه جواب کیږي د دې وجې نه سلیمان علیه السلام مختصر غونې خط لیکلی دی دغه رنګې نبی علیه السلام چې کله د اسلام شمه روښانه شوه په مکه او په مدینه او په دې ګیر چاپیره علاقو باندې نو ګیر چاپیره به یې خطونه لیږل نبی علیه السلام کسرا د فارس ته هم خط لیږلی دی قیصر د روم ته هم خط لیږلی دی نجاشي ته هم د خبشې خط لیږلی دی مکوکس د مصر تاغې ته هم خط لیکلی دی هیرکل هغه ته هم خط لیکلی د روم والا او ملک بحرین چې د بحرین کم ملکو هغه ته هم خط لیکلی دی د هیئت الکلبی د هیرکل لپاره نبی علیه السلام ولا خط ورکو او ورته یې دا اوسا د هیئت الکلبی رضی الله تعالی عنه هغه خط اوړو او هغه خط کې نبی علیه السلام لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سورة عمران 64 نمبر آيات تدا أو نبي عليه السلام ورتا أول شروق بسم الله الرحمن الرحيم دا خط طرف دا محمد ابن عبدالله چې الله تبارک وتعالى پیغمبر دې داغه طرف نه دی الهرکل عظیم الروم دا د هرکل د پاره زدا خط درلېګما اول چې کوم دی سلامتی یاد په هغه چا باندې دا الله د طرف نه چې غی تابعداری کوي د هدایت الله تبارک وتعالى او بیا وت خط کلی کی اما بعد د دین پس فإني أدعوك بدعاية الإسلام زتا له دعوت اسلام در کوم اسلم تسلم اسلام راوړه تبا بچشی او تبا پا امن کشی تبا پا سلامتیا کشی یوتک اللہ اجرک مرتین اللہ بدل دو زلا دوان دیا اجر بدل اللہ در کی فا انت ولیتا او کچرتو وافشوی فعلیکا اثم الاریسیین نو پتابان دا اریسیین و گناب همی کلی اہل الكتاب و دا آیات و تولیکو چو اہل کتابو راشی ہاں یو کلمیتا چې زمونږ استاسو ترمنځ برابر ده هغه سره چې بغیر د الله نه بده بل چا عبادت نکو او د الله سره بل څو کی صدر نه ګرځاو او نه بنیو باز زمونږ نه بازو لره اپ خدای توب مندې سیوا د الله تعالی نه نو بس کچری تاسو واوړی دی نو ګواو سې تاسو چې موږ مسلمانانی دا خط نبی علی السلام لګلو هرکل دا غي استاد یوم ډیر احترام کو او د خط یوم ډیر احترام کو خو چې چا د خط احترام نو کړي هغه د پارس د ایران د کسرا هغه خط ټوټې ټوټې کویش لاو او نبی علی السلام ته چې کله خبر راغی راورسې چې ستا خط شلول دی نبی علی السلام د جبې مبارک نه دا دعا کلمې او خط دی ایو مزک کل ممزکن یا الله ټوکړې ټوکړې یې هم هغه چې زوی آغا کسرا چې کم دینو مړی کو ختم یې کو او زوی آغا کو باز نومیو او لکب یې شیرویو آغا ما سمیاشت برابر نکړه یا سکلونه برابر نکړه او حکومت چې کم دینو لکه څنګه چې خټ ټوکړې ټوکړې کړو دغه څنګه حکومتونه داغي هغه ټوکړې ټوکړې شو نو د دې وجه نه نبی علی السلام به هم خطونه لیکل خدای انبیاء علی السلام خطونه وګورئ مختصر او معنا او مقصد پای کې ډېر لوی پروتی نو دی اوس خط لیږي او په خط کې دی چې کمی خبرې لیکي نو چې کله خط بلکیس ته ملاویږي نو هغه خپل وزیرانو ته او خپل ماتحتو ته اوري نو چې کله دغه خط دی ته ملاو شو قالت نوی دی یا ایها الملأ ای زما وزیرانو انی القی الی کتاب کریم زه چې ورزول شوی دی ما ته کتاب عزتمن انه من سلیمان داد سلیمان د طرف نه دی و انه او په دې خط کې بسم الله الرحمن الرحیم دا خبره ده چې شروع کوم په نامه د الله تعالی چې مهربانی عامه ده په عام مخلوقات باندې او مهربانی خاصه ده په خاصو بندگانو باندې نو دا خط ما ته راغورزول شوی دی او دا خط عزتمن دی ولی یو طرف ته د سلیمان علیه السلام کی دیشی د خبرې اوریدلې دي چې را دا غټ سلطنت والا او دا رنګ چې خط کې ولیکل بسم الله ویلی دل بسم الله الرحمن الرحیم ناغې ته دې عزت نسبت وکړو هغه بلکیس وګوره ورته اگر چې خپل ما تخت ورته دا مشوره ورکوي چې مونږ خاوندان انشاءالله وروستو درس کې را روان دي چې مونږ خاوندان سخت طاقت والا یو خو د هغې مشورې ته وګورئ چې هڅه کوي او بیا الله ورته د ایمان نصیب کیږي نو د دې وجې نه ویداد و سلیمان د طرف نه دی علیه السلام او په دې کې لیکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم او خط لیکي خط کې لیکلی دی الله تعلو علیا او دا چې ځان غټ مګڼی په ما ماندې و اتونی مسلمین او راشئ ما ته غاړه کې خودونکي د الله دین ته ما ته تابعدار چې زه کومه خبره تاسو ته دعوت پیش کوم هغه دعوت ومنئ نو د دې وجې نه په دې خط کې دا خبرې دی او ان شاء الله روستو بیا به نور تفصیل کو دا غخت انی وجد انی وجدت امراتن ما من دلخزا تملکوم چې بچای کی پاغي باندې او اوتیت من کل شیء او ورکړې شوی دی تار یو ضروری سیس ولها عرش عظیم او دیلره دی تخت لوی وجدتها وما من دلدلرا وقومها قوم دلدلرا يسجدون للشمس سجدي كي نورتا من دون الله سوى الله تعالى وزين لهم الشيطان اعمالهم او خستكري دي شيطان دا عمل دي فصدهم عن السبيل نبني كرديلرا دلاري نيغنا فهم لا يهتدون نديلار نمومي الا يسجدوا لله الذي ولسجدنك يا الله غزات يخرج الخب في السماوات چروباسي پټولر بر پاسمانو کې ول ارض او خط پسمګه کې ويعلم ما تخفون او پوه د پاغه چې تاسو پټوي او ما تعلنون هغه چې تاسو ښکارا کوي الله الله تعالی چې لا اله الا هو نشته کارساز مگر یو الله رب العرش العظیم چې رب دې د عرش لوی قال نو سليمان عليه السلام سننظر زرد چ گورم زو اصدق تام كنت من الكاذبين چترختي اوي ايت د دروغ جنونا اذهب بكتابي لاش زما پدي خط سرا هذا چ دادي فالقه اليهم نو غرزوا دي خط لرديتا ثم تولى او بیا واولا عنهم د دينا فانظر نو گورا ما ذا يرجون چ سجواب کيدي قالت يا ايها الملأ نووی دی خزی او زما وزیرانو انی القی ایلی کتاب کریم زچه امرا غردول شوی دی ما تا کتاب عزت مند انو من سلیمان دا دا طرف دا سلیمان نده و انو او پا دی خط که دا خبره دا چه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پا نم دا اللہ تعالی چه عام میرا بانای والا دی و خاص میرا بانای والا دی اللہ تعلو علی و دا چه زان غټ مګړې په ما باندې و اتونی مسلمین او راشه ما ته تابعدار سجده کړه.